Magyar Péter beszéde után a képviselők állva vastapssal köszöntötték a Sükösdi Sugó-tambura zenekart az ülésteremben. A gyerekek a cigányhimnuszt adták elő, ám a Mi Hazánk képviselői már az érkezésükkor kivonultak a teremből, majd a tavaszi szél, a szózat, az örömóda, a székely és a magyar himnusz alatt sem tértek vissza. Vállalhatatlan cselekedet volt, ítélte el később a miniszterelnök az akciót. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke hazugrágalomnak minősítette, hogy ők a gyermekek származása miatt vonultak volna ki a parlamenti teremből. Valójában az örömóda előtt akartak kimenni, írta. A parlamenti ülés felvételén ugyanakkor az látható, hogy miután Forsthoffer Ágnes bejelenti, hogy a sükösdi gyerekek előadják a zöld az erdőt és a tavaszi szélt, a Mi Hazánk hat képviselője sietve távozik az ülésteremből. Ez a kivonulás az ülésteremből, ezt a gesztusvilágot valójában az SZDSZ kezdte el. De az Orbánék nagyon hamar átvették. Gyurcsánnyal kapcsolatban például ez volt az eljárás. Gyurcsány ahányszor szólásra emelkedett, a Fidesz frakció kivonult. És ez nagyon jól működött. Ez a dehumanizálás, ez a kirekesztés, ez a megbélyegzési technika. Valójában ez az SZDSZ egyik ősbűne. Én még azt is fel tudom idézni, hogy kulturálisan hol született ez a mém. A 12 dühös ember című filmben. Amikor hátat fordítom. Amikor az utolsó előtti esküt magyarázza azt, hogy ezek ilyenek. Igen. És ott előadja a saját, hát ilyen xenofóbiás, rasszista, előítéletes dumáját, aminek a hallatán mindenki elfordul. Fölállnak az asztaltól, elmennek onnan, stb. Egy valaki hallgatja végig, és akkor mondja kétségbe esetten, hogy figyeljenek. És azt mondja, én figyeltem, de mostantól befogja a száját, és egy szót se szól. Az ott egy pusztító kulturális mém szabadult el, ami rettenetesen sokat ártott. Rettenetesen sokat ártott. Nekünk itt Magyarországon is. Ez a mém, hogy kivonulok, hogy ha valaki olyasmit mond, amivel nem értek egyet, akkor nem vagyok hajlandó vitatkozni vele. Nem vagyok hajlandó vállalni a nyílt konfrontációt és diskurzust, hanem elmegyek onnan, odébb megyek, minthogyha ő fertőzne valamivel, vagy minthogyha ő, hogy a megszégyenítés a válasz. Na, a helyzet az, hogy Csurkával szemben ez lett az eljárás, és a következmények ismertek. 16 év illiberalizmus. Csurkával simán lehetett volna vitatkozni. A Csurkának az állításai, azok simán cáfolhatóak, kihívhatóak lettek volna, és ezt meg is kellett volna tenni. És aki ezt megtette volna, az azzal szembesült volna, hogy Csurka magyarázkodni kényszerül, mert tényleg vállalhatatlan dolgokat mondott, amelyeket nem tudott volna védeni. De kényelmesebb volt kirekeszteni a civilizációból, mert egy nyílt vitában akár veszteni is lehet. Ha kirekesztesz valakit a civilizációból, akkor tuti nyerő vagy. Tuti nyerő. Tudod, olyan, mintha nem állnál ki egy meccsre, és elvárnád a FIFA-tól vagy az UEFA-tól, hogy 3-0-ra hozzon ki téged győztesnek. Mondvá, hogy te ilyen körülmények között nem vagy hajlandó focizni. Szóval, hogy az igazi probléma az az, amikor elszabadul ez a gyakorlat. És mostanra azt látjuk, hogy a szélső jobb teljes mértékben átvette ezt az SZDSZ-es móduszt, miszerint, hogyha valami történik, amivel neki konfliktusuk van, akkor nem felszólalnak ellene, hanem akkor kivonulnak. És akkor most az a diskurzus, hogy az örömóda elől vonultak-e ki, pedig hát valójában a cigány gyerekek éneklése hát elől vonultak technikailag ki. Valóban az örömóda előtt vonultak ki, Robert, hát ezt hogy nem érted? Hát véletlenül... Csak negyed órával. Igen, csak pont véletlenül, akkor éppen ott volt egy tambura zenekar, hát ezt nem igaz, igen, hogy nem lehet igen, látni. De nem csak azt kell látni és érteni, hogy a cigány gyerekek tamburáltak, nem tudom, mi ez a tambura, de bizony. Ez egy hangszer. Oké? Hogy a cigány gyerekek játszottak a tamburán, hanem azt is, hogy a tavaszi szelet, ami a Tisza kampányfilmjének a címe, ami a Tiszának tulajdonképpen a himnusza, tavaszi szél vizet. Himnusza csak nemzetnek lehet, Robert. Ezt mondta Torockai. Indulója. Oké. Okay. Köszönöm. Tavaszi szél vizet áraszt, vajon miféle vizet áraszt, csak nem a Tisza vizét árasztja. Tehát tök nyilvánvaló, hogy egy pártindulót adtak elő ott a az ország házában. Igen, ez is olyan visszás. Megint pártállami érzése van az embernek. Szerintem ez az, hogy gyerekek előadásáról kivonulni, az szimplán csak egy ilyen gyáva sútyóságnak gondolom, és nem nagyon várok mást amúgy a Mi Hazánktól. Ezt itt szeretném leszögezni. Az már egy vitatható része ennek a kivonulásnak, hogy most akkor technikailag percre pontosan már a tavaszi szél első akkordja előtt kilépnek a teremből, mert ugye a cigány himnusszal nincsen baj a Toroszkai Lászlónak, vagy az örömóda előtt lépnek ki a teremből, én egész egyszerűen nem bírom felfogni, hogy ezt hogy lehetett így elbaszni. Mert hogyha valóban az örömóda előtt lépnek ki, akkor most nem egyáltalán nem erről beszélgetnénk, hanem arról beszélgetnénk, hogy vajon egyébként az EU-nak a himnuszát, amit a Toroszkai azért nem fogad el, vagy nem ismer el, mert hogy himnusza csak államnak lehet, és akkor innen üdvözlök minden futballklubot, aminek saját himnusza van, zenekart, rajongói közösséget, akárkiket. Induló. A Toroszkai használta ugye ezt a kifejezést, és én nekem az egészben ez a legkellemetlenebb, hogy ez a magyarázkodás, hogy akkor ők valójában úgy nem akkor akartak, mint ahogy végül sikerült. És tudod, ez olyan, hogy a kutyád megrágta a kanapét, és hogy nagyon szereted a kutyádat, de azért úgy nem érted, hogy ez most hogy lehetett. És ő úgy csinál, mintha nem értené, hogy rosszat tett. Én annyira undorodom ettől a gyáva, ócska, teátrális, szar, Dramatic Exit-től, amit megy már is, amit valóban az SZDSZ kezdett el, aztán a Fidesz átvett, most meg már a Mi Hazánk forgatja, mint valamiféle fegyvert, annyira utálom ezt, annyira elegem van belőle. Ezek parlamenti képviselők, beválasztották őket a parlamentbe, emeljen szót, fejezze ki a nem tetszését. Mi az, hogy kivonul? Kilépek a csoportból. De tényleg, mi az, hogy kivonul? Nem ezért fizetjük. Nem azért fizetjük, hogy az ócska, szar, teátrális gesztusait nézzük. Igen, Robi visszavezette az SZDSZ-re a kivonulást, és ez valóban így volt. Azért én tennék distinkciót. Tehát akiket akkor kirekesztettek a kivonulással, azok voltak, akik kirekesztik a kisebbségeket. Tehát a kirekesztőket rekesztették ki. Most a Mi Hazánk, az a kisebbséget rekeszti ki, amikor kivonul. De a kirekesztés ellen kirekesztéssel harcolni, az azt jelenti, hogy ugyanolyanná válsz. Hogy valójában nem tanultál, nem a lényeget tanultad meg. Tehát azt mondod, hogy nem a kirekesztéssel van a baj, hanem azzal a fajta kirekesztéssel, amit a kirekesztők alkalmaznak. A mi kirekesztésünk, akik a kirekesztőket rekesztjük ki, helyes és jó kirekesztés. Ebben az esetben ez nem egy elvi álláspont, amelyik elutasítja a kirekesztés gyakorlatát, hanem ez egy taktikai álláspont, ami szerint van a jóféle, meg a nem jóféle kirekesztés. És valójában ez egy erkölcsi relativizmus. Az ilyen politikai erő, vagy az ilyen politikus nem tud erkölcsi megújulást, vagy erkölcsi normát diktálni. Hát én nem tudom, de mondjuk jobb lett volna, hogyha a 30-as évek Németországában a zsidókat, kirekesztőket kirekesztették volna. Szerintem lehet, hogy az egész világszállal jobb lett volna. Nem ugyanez lett volna a következmény. A kirekesztés következménye nem az ellenkirekesztés. Annak meg nem az ellenkirekesztés. Ez nem valójában nem korbácsolja épp az indulatot, nem weimarizálja, polarizálja a közéletet, nem feszíti az ingát és húzza ki egyre szélebbre. Ez a maga tartás. Ezt nem tudom megmondani, lehet, hogy így van, ahogy mondott, hogy kifeszíti, de az biztos, hogyha még akkor rekeszti ki azokat, akik kirekesztőek, amikor kellően kevesen vannak, akkor nem fogják tudni hatalmon véghez vinni azokat a teljesen elfogadhatatlan gondolataikat, amiket megfogalmaznak. Én örülök, hogy Csurka István nem jutott hatalomra, de... Végül hatalomra jutott. Bizonyos szempontból igen. És nagyon örülnék, hogyha mi hazánk sem jutna hatalomra. De itt, tehát a kivonulásnál azért az egy nagyon fontos kérdés, hogy mikor vonulsz ki. Mert a mikorral jelzed azt, hogy mi ellen lázadsz, vagy mi az, amit nem tartasz elfogadhatóan. Szerintem nem tudsz jókor kivonulni, de értem. Nem tudsz jókor kivonulni. Abszolút, ez így van. Tehát benn kellett volna maradniuk, nem kell kivonulni, rendben van. De ha te mondjuk a zöld az erdőt még meghallgattad volna a cigány gyerekekkel, és utána tavaszi szélnél vonulsz ki, akkor azt jelzed, amivel egyébként egyetértek, Robinak teljesen igaza van ebben, hogy nem volt itt a helye a Tisza párt, hogy mondjam, választási slágerének, mert sajnos a tavaszi szél az ebben a kontextusban az, hiába tudjuk, hogy az egyik legfontosabb, meg legszebb magyar népdal is, de itt nem ez volt a jelentősége, azon az eseményen, ahol a Tisza párt vezetőjét beiktatják miniszterelnöknek, ott ez a dal a Tisza párt indulója. És ha azelőtt mennek ki, akkor nem a cigány gyerekek ellen tiltakoznak, hanem az jó, induló de... ellen tiltakoznak. Viszont, és olyat vajon viszont... lehet, hogy kimennek a tavaszi szélről, visszajönnek a Székely himnuszra, vagy megint kimennek az Örömóda alatt? Mert akkor ugye logikailag ez kellett volna történjen. Világos. És egyébként így azt mondom, hogy oké, akkor legyen ez, és akkor teljesen világos, hogy mi ellen kellene. Ki, mi az, amivel nem az. Értek. Így is az, csak így rohadt kínos, meg kellemetlen. Tehát meg az Európai súgyó. Unió ellen is tiltakoznak, ezt tudjuk, mert kikérték azt is maguknak, hogy mit keres az Európai Unió zászlaja ismételten 10 év után a parlamenten, amit ugye a Fidesz is kikért magának, csak csendesebben. Miért ülnek EP frakcióban? Hát ez az. Tehát ha őket sérti az uniónak a zászlója a parlamenten, akkor miért jelölnek az EP frakcióba képviselőket? Elmondom. Miért vannak jelen az EP? Tehát akkor ők ezzel tudomásul veszik, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, akkor meg miért is jelennek itt Én elmondom, egy nagyon egyszerű példát fogok hozni. A Guardians of the Galaxy második vagy harmadik részében csak úgy lehet legyőzni az óriási szörnyet, hogyha előtte megeteted magadat vele, és utána belülről felhasítod a gyomrát. Anik, hanem ez de lehet a mesterterv. Legalábbis mi hazánk szempontból nem nagyon tudok más logikus magyarázatot elképzelni. Ugye, igen, de akkor nem kell siránkozni, hogy karanténban vannak, meg nem bíznak rájuk bizottságokat, amikor éppen belülről akarják felhasogatni, és vajon kinek? Ugyan kinek? Mert csak ez nem hangzik el, szóval elfoglaljuk Brüsszelt, belülről felhasogatjuk Brüsszelt, de hát vajon kinek a... Kinek lesz ajándékba? Kinek viszi ajándékba a vágott virágot, ahogy a Orbán Viktor fogalmazott? Most mi hazánk elintézte, hogy a Székely himnusz alatt sem volt bent. Igen, hát igen. Ez, nem ez. A választói alig, ha ezt várják a mi hazánktól, hogy amíg a Székely himnusz zajlik a ülésteremben, akkor ők ne legyenek bent, tiltakozva a Székely himnusz ellen? Vagy hogy cigányok éneklik a Székely himnuszt? Igen. Nem tudom, mert én a line-upból, ami ott elhangzott, én is egyedül a tavaszi szelet érzem egy ilyen necces pillanatnak, pont ugyanazért, amit ti is mondtok. Ezzel együtt nálam ez most még így belefért. Nagyon jó lenne, hogyha a tavaszi szélre nem rakódna rá egyébként ez a Tisza jelleg, és el lehetne úgy énekelni egy anyák napjá, hogy egyébként közben anyukák nem Magyar Péterre gondolnak, bár lehet, hogy azt megteszik anélkül is egyébként. Szóval én, hogy mondjam, bármi is, de az, hogy elhangzik a tavaszi szél, meg a között, hogy kivonulnak róla felnőtt emberek, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem nyegle hülye gyerekek, hanem elméletileg felnőtt emberek fordítanak hátat gyerekeknek, és gyakorlatilag tök jó, hogy így szimbolikusan kivonultak, mert szimbolikusan egyébként azt is példázták, hogy mit csinált egyébként a magyar állam, és amúgy részben a mi hazánk is az elmúlt 16 évben a magyar gyerekekkel. Hátat fordított nekik, amikor az kellemetlen volt számukra. Igen, most a Torockai Lászlótól idéznék. Az NVI dönt majd erről a beadványról, itt a választás megóvásáról beszél. Ha nem ad helyt a parancunknak, akkor megyünk a kúriára, ha ezek után sem történik semmi érdemi az ügyben, akkor az Alkotmánybírósághoz fordulunk, illetve megyünk tovább Strasbourgba. Hoppá! Ez valami EU-s az intézmény ilyen. Lehet. Na mindegy, szóval az EU ellen vannak, nem fogadják el annak himnuszát, kivonulnak, most ezzel indokolják legalábbis, ugyanakkor az Európai Unió alkotmányos rendjébe vetik a bizalmukat akkor, amikor meg akarják óvni a magyar választást. Hova menjenek? Igen, tehát Én megmondanám, hogy hova menjenek, csak ugye a mikrofon előtt ülök, úgyhogy most nem fogom megmondani, és egyébként a másik ügyben is menjenek oda, hova gondolom, mert ők pontosan azt csinálják, hogy nem merik felvenni a karszalagjukat. Mert nem merik felvenni a karszalagjukat? Nem, egy teljesen más jel, egy piros-fehér-fekete karszalagjuk van, és nem merik felvenni a karszalagjukat, hanem úgy csinálnak, hogy egy fehér plüssnyuszit vesznek, és arra teszik fel a karszalagot, és arra mutogatnak, hogy egyébként ő a náci, nem mi vagyunk. És itt arról van szó, hogy szeretne a Mi Hazánk minél nagyobb frakciót szerezni magának, majd a következő választáson. Azt azonban teljesen kirekesztő, rasszista, náci gondolatokkal nem lehet. Tehát úgy kell táncolniuk, hogy az ő szavazóbázisuknak az a része, amelyik kellően rasszista és utálja a cigányokat, az tudja, ilyen összekacsintási jelleggel, hogy ők utálják a cigányokat, de ők mégse ezt kommunikálják, hogy meg tudjanak szólítani olyanokat is, akik nem rasszisták, vagy nem tartják fontosnak a rasszizmust, és ezt vészel? A játékot játsszák. Csak ezzel mi vészel? Éppen a szexepéljük. Persze. Mi a Mi Hazánk szexepélye? Hogy nem písziskedik. A karszalag. Nem spekulál. Nekik az a szexepéljük, hogy kimondják, ami a szívükön, az a szájukon. Ők nem helyezkednek. Nem ez a politikus ravaszkodás, hanem ők a rendes, ha úgy érzed, akkor hívhatod őket úgy, hogy fasiszták, ők hazafiaknak hívják magukat, nemzeti radikálisok, nem kertelnek, nem spekulálnak, hanem kimondják, amit gondolnak, amit éreznek, mert ők ilyen egyenes, keménytökű magyar gyerekek. Jó, de akkor miért? Akkor ehhez képest ez. Látjuk a politikájukat, igen. Ami pedig egy egyértelműen és csalhatatlanul ez a 36 évnek ezt a politikus ravaszkodását hordozza, ezt a spekulálást, ezt a folyamatos sandítást a grafikonra, hogy pluszos vagy minuszos, hogy ez hoz vagy visz, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat. Szóval hogy az a helyzet, hogy a Mi Hazánkat pont nem erre tartják a szavazói. Pont nem erre. Igen, de kevés az a szavazó, aki tartja a Mi Hazánkat, és hát... a Mi Hazánk azt szeretné, ha több szavazó tartaná, és ezzel a karakteres politikájával nem tud több szavazót megszólítani, de ugyanezt láthattuk a Fidesz kormánynál is, amelyik ahogy elkezdette a szélsőség felé sasszézni, már pedig a migráns válságtól kezdve ez így volt, ezzel is kényszerítették be 2018-ra a Jobbikot, egy szélső jobboldali pártból egy ilyen jobb közép felé tartó, macskákkal fotózkodó kampányt folytató pártá. Tehát ez a Fidesz ugyanezt csinálta, hogy úgy próbálta megszólítani a legszélsőségesebbeket, hogy közben megpróbálta megtartani a nem annyira szélsőségeseket, vagy jobb közép gondolkodásúakat, vagy keresztény nemzetieket, és ebben a játékban volt például ugye ez, hogy Soros Györggyel kiplakátolták az országot, egy nagyon hasonló koncepció fel rém lett az emberben, mint amit mondjuk a 30-as évek Németországában a zsidó világ összeesküvésről alkotott meg a Nemzeti Szocialista Párt, de nem kimondták ezt, hanem csak plakátoltak, és aki kellően náci volt ehhez, az vette a lapot, aki meg nem, annak meg eladták, hogy itt nem az a baj, hanem az a baj, migránsokat telepít be a Soros György, és így meg lehetett mind a kettőt szólítani. Most ezt piciben megcsinálta nekünk a parlamentben a Mi Hazánk, hogy egyszerre játszott a cigánygyűlölő rasszistáknak, és egyszerre próbált meg játszani azoknak, akik csak EU-szkeptikusok, de egyébként nem xenofóbok. Ezt a játékot játszották. És azt remélik, hogy el fogják tudni foglalni a Fidesz által üresen hagyott helyet, és egyébként nagyon érdekes, hogyha Orbán Viktornak a Dopmennél adott interjúját figyeljük, akkor nem véletlenül említette a vadhajtásokat, nem azért, mert ő azt olvassa, nem olvasta soha a vadhajtásokat. Orbán Viktor nem igazat mond soha, hanem azt, ami érdekében áll, és a következő érdeke az az, hogy a saját pozícióját ott erősítse meg, ahol a Mi Hazánk támadni tudja, és ezért a legradikálisabb sajtó szemet választotta ki. Megharcoljon a Mi Hazánk 6%-áért? Hát igen. Ez most a nagy terv. Hát mert szorul kifele. Én inkább egy totális szétesést látok ebben, hogy ő megvallja, hogy a nemzeti sport mellett a vadhajtások az ő napi ige forrása. De te ezt forrása. Bibliája. Nem, igen. Szerintem ez egy ilyen... Szerintem ez nem ilyen... megtérülős. Ez nincs végig gondolva. Ez nem racionális. Én is inkább ezt érzem, hogy ez egy ilyen bemondás akart lenni, mert akkor hogy most mondjon valami váratlant a főni. Ez az ő személyiségéből következik. Ő nem tud mást, ő mint akart meghosszabbítani lenni. Bicskéig bármit. Az... Bármit, ami éppen ráéget. Bármi, ami annyira ráéget, hogy éppen lángol a bőrén a kerozin, ő azt is meghosszabbítja bicskéig, mert a személyisége ez. Ő ezt tudja csinálni, mindig is ezt csinálta. Erre mondják azt, hogy csatár gólt akar rúgni, akkor is, amikor már 5-0-ra vezet az ellenfél, mert ő csatár, nem fog visszamenni védekezni, mert a lényétől idegen. Én még a mi hazánkra szeretnék egy gondolat erejéig visszatérni, hogy folyamatosan azt érzem, hogy a mi hazánk egy ilyen permanens identitáskrízisben van, pontosan itt az előbb felsorolt okokból kifolyólag, ami, hát hogy is mondjam, nem állítom, hogy a mi hazánk náci, de minden jel arra mutat, és ez elég, hogy mondjam, nem biztos, hogy PC vagyok, amikor ezt állítom, csak közben nem nagyon dolgozik azért ez a párt, hogy máshogy gondolkodjunk róla. És én... De az örömóda miatt van, hát... és nem a cigány gyerekek. Nem, nem, ja, értem, nem, mert ezt nem mondták. Nem. Csak hogy a szimbólumoknak a szintjén még ezt se tartják meg. És nekem az lenne a fontos, hogyha vannak olyan emberek, akik valamiért a mi hazánkot tartották arra érdemesnek, hogy beválasszák a parlamentbe, akkor azokat az embereket úgy képviseljék, hogy jelen vannak a parlamentbe, vitáznak problémák mentén. Tudom, hogy naív vagyok, meg álmodozó, de hogy szerintem, hogyha már ez a helyzet, hogy létezhet egy Mi Hazánk nevű párt, aminek van egy 6 fős képviselete a parlamentben, akkor az lássa el a képviseletét, és ne ilyen szimbolikus, csiki-csuki, ide lépünk, majd a 5 perc múlva visszajövünk. Nem. Tehát akkor úgy végezzék. Megnézték közben a Szent Koronát. Nem tudták azt hiszem megnézni. Igen. Szerintem, fotóról. Szerintem nem náci a Mi Hazánk, és amikor lenácizzák a Mi Hazánkot, olyankor nem csak a Mi Hazánkot démonizálják, de a nemzeti szocializmust, az NSDAP-t, meg Adolf Hitlert is relativizálják. Szóval, hogy ha náciknak nevezzük ki a mi hazánkat, akkor az azt jelenti, hogy a Hitler az tulajdonképpen olyan nemzeti radikális volt, mint a mi hazánk, kb. Egy olyasmi lehetett Hitler, mint egy torockai, ami hát nem igaz. Persze, szóval, nem hogy igaz. A nácizmus relativizálásba futunk bele ilyen módon. Én úgy gondolom, hogy azt a definíciót, hogy fasiszta, azt szerintem kimerítik. Úgy gondolom, hogy nem állt tőlük távol a rasszizmus, nem állt tőlük távol akár a cigányoknak a megbélyegzése, akár a zsidóké, de azért a náci ideológia az még nem ez. Szóval... Eszembe jut egy nagyon régi, 10 évvel ezelőtti talán a Barbara Show-nak egy felvétele, ahol a Torockai Jézusa. László mint vendég jelenik meg, és egyébként egy szerintem nagyon érdekes kis előadást tart a bevándorlás politikával. Több mint 10 évvel ezelőtti a videó, és egy olyan beszédet nyom le a Barbara Show keretein belül, ami szerintem egy teljesen jó vita alapot biztosítana bárki számára, akit a téma foglalkoztat. És ott egyébként egy olyan Torockai látszódik, akivel amúgy az embernek lenne kedve leülni, beszélgetni. És hát ez furcsa mert ott lesz. Még civil volt, ott még civil hát volt. Hát ott még civil volt, és nem rakódott rá ugye ez a kényszer, hogy neki valamit itt... Meg ez a számítás, igen. Hogy hogyan tudok ebből politikai tőkét facsarni. Szóval, hogy ebbe esnek bele a politikusok, és ezáltal válnak hiteltelenné, és ezáltal válnak alkalmatlanná arra, hogy képviseljék azt, amire szegődtek. Én emlékszem, amikor a Kirityán Zsolttal vitatkoztam. Kirityán Zsolt az egyik legradikálisabb szélsőjobboldali, vagy nemzeti radikális Magyarországon. Tehát ő azt hiszem, hogy tényleg a jobb szélen van. És ugye ő vezeti a betyársereget. És én hát úgy utaltam a vitánk során a betyárseregre, mint egy ilyen paramilitáris rohamosztagra. És ő föl volt háborodva, hogy én miért utalok úgy erre, mint egy rohamosztagra. Ők egy sportegyesület. Na hát ilyenek a mi fasiszták. Az a helyzet, hogy ezek nem igaziak, még fasisztának se jók. Szóval, hogy az van, hogy egy rendes fasiszta az beleállt volna, elismerte volna, mert tényleg annak szánják, és tényleg aként funkcionál a működésében. de nem. És ez a kettős kommunikáció, ez a kettős mérlegelés, ez a folyamatos kétkulacsos politizálás, ez, hogy mondjam, ez kevesekhez méltó, meg egyáltalán nem méltó normális civil emberekhez, igazán politikus tempó, de hogy aztán a fasisztákhoz nem méltó, az biztos. Szóval, hogy őtőlük aztán tényleg azt várnánk, hogy vállalják a vállalhatatlant, hiszen hát ezért fasiszták.